escoltes a Musicòpolis, novetats discogràfiques, cançons que ens arriben i que us les oferim immediatament per al vostre gaudi particular. Temes nous, senzills, de gent com el Lika Lee, amb aquest Gunshot, o també des del Hot or Hurt, el més nou de Christina Perry, una cançó que es diu Burning Gold. Al teu costat, Rafael Corbí, a Musicòpolis. And daddy needs me here. I wish the wind would carry a change. I've had enough. I'm standing up. I need a change. I've had enough. I'm chasing life. To a higher place, I can see my chance begin to fade. One step forward and two back again. I wish the wind would carry a change. I've had enough. I'm standing up. I need a change. I've had enough. I'm chasing life. Yes. del pop es movia amb Christina Perry i el seu Burning Gold, i també el món de la disco amb Robbie Rivera, amb la companyia de Carolina d'Amor, i aquest tema anomenat Manipulate Me. Els següents protagonistes seran la gent de Glaux, en la companyia de Blaumut, que presenten el nou senzill Hem conegut la nit, es diu Va ser ahir, i després la Rosario, amb Tu boca. Si no vaig errat quan tot s'allunyava, tot el que estimat tan lluny de mi, sense el món no me'n sé venir, jo no feia falta, i què hi faig jo aquí tan lluny i sol? Lluito amb el passat que a poc a poc m'ha trencat i mai més no tornarà. Ha batut i ha anat intuint tot el que puc que no tinc o ja he perdut. Crec que en el futur que l'ahir ja ha passat i mai més no tornarà. Bailando al compás, que tú eres lo último, también lo primero. Tú serás mi principio, también mi final. Vamos, si tú me lo pides, yo te bajo el cielo. Si quieres la luna, yo te traigo el mar. Que voy a llevarte a ese rincón perfecto, que sé cómo llenarte de felicidad. Por mis venas con esta rumba yo te quiero dar. Enciéndeme la candela con la guitarra, yo te hago el compás. Ay, tengo lo que tú me pides, tú sabes que yo te lo voy a dar. Tú me quitas el sentido, me das un beso y luego tú te vas. Ay, ay, ay, sí, sí, sí, sí, que lo que quiero es que me beses tu boca. Para. te quiero, que yo me vuelvo loca si tú te me vas. ¡Vamos! Que tú eres mi sol, también mi consuelo, que yo seré tu rumba y tú mi compás. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, sí, sí, que lo que quiero es que me beses tu boca. ¡Ay, ay, ay, ay! Porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, sí, sí, sí, que lo que quiero es que me beses tu boca. ¡Ay, ay, ay, ay! Porque contigo yo me vuelvo loca. Sí, sí, sí, sí, que lo que quiero es que me beses tu boca. Necesito más cosas. Baila para mí. No seas tímido, muchacho. Si lo haces bien, esta noche la acabas conmigo. Yo soy Leona. Juliotona. Yo soy Leona. D'aquells que no sé si passarà a la història, de totes maneres, en Jason Rivera i Jordi Tena ens han portat la versió en castellà d'aquest Tócame, el seu en anglès es diu Touch Me. Johnny Marr, continues a Musicòpolis amb novetats des del seu album Playland, Easy Money. That's money, money, that's money, money, that's money, money. What you doing for, and that's only money, that's money, money, that's money, money. No way to serve, no way to serve, no money, money. We used to walk the street and it's money, money. It's money, money. It's money, money. Catch the fantasy, cause it's money, money. That's money, money. That's money, money. No checks, no loans, no rent to pay. It's gone today. Anirem gairebé finalitzant. Marc Lango amb un Boris i Johnny Marr cantava el Diner Fàcil. Ells canten directament des de l'àlbum El Porvenir, El Diner. Mira, quiero más, solo dilo, solo da la vida. Oh! Doncs la paradeta la tanquem amb l'àlbum Pogo Pogo. Música diferent amb Helen Love i el seu Make Up Break Up. All I know is it feels like forever, with the TV show still in black and white, did it take you dancing on a Saturday night? My love will always be yours.